Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie kopalni Zofiówka. Wciąż nie ma kontaktu z trzema górnikami uwięzionymi w niej pod ziemią. W szczecińskim sądzie okręgowym trwa posiedzenie zażaleniowe na areszt posła PO Stanisława Gawłowskiego. Maturzyści zmagają się z matematyką. Gliwicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kopalni Zofiówka. Dotyczy ono nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. To już trzecia doba akcji ratowniczej w Jastrzębskiej kopalni i trzecia doba poszukiwań trzech górników uwięzionych 900 metrów pod ziemią. Wciąż nie ma z nimi kontaktu. Na miejscu jest nasz katowicki reporter Łukasz Kałusza. Jak poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, teren, gdzie mogą znajdować się górnicy, wciąż jest przewietrzany. Jeśli uda się zmniejszyć poziom metanu, ratownicy będą mogli wejść do miejsca, gdzie znajdują się zaginieni. Użyty zostanie specjalistyczny sprzęt, dodał prezes. Ściągnęliśmy tutaj tak zwany przyrząd, który nazywa się GLOP. Górniczy lokalizacyjny odbiornik pomiarowy. Zastępy będą się z tym urządzeniem posuwały naprzód i z anteną. I ta antena będzie w stanie zidentyfikować potencjalnie lampy, jakie mają górnicy. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że bezpieczeństwo całej akcji jest najważniejsze. Stąd ruch Zofiówka dzisiaj będzie wyłączony z wydobycia węgla. Stan górników, którzy trafili do szpitala, jest dobry. A kolejna konferencja prasowa i najnowsze informacje w sprawie akcji ratowniczej w południe. W szczecińskim sądzie okręgowym trwa posiedzenie zażaleniowe na areszt posła PO Stanisława Gawłowskiego, któremu prokuratura krajowa postawiła 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala, zażalenie złożyli 3 obrońcy, z których pomocy korzysta poseł Gawłowski oraz on sam, a rozpoznaje je jednoosobowo wybrany w drodze losowania sędzia Ryszard Małachowski. Posiedzenie odbywa się bez udziału mediów. Stanisław Gawłowski nie został doprowadzony z aresztu. Od godziny maturzyści rozwiązują zadania z matematyki. Dziś na poziomie podstawowym z ich wypowiedzi przed egzaminem wynikało, że w ogóle się matematyki nie boją. Zmagania maturzystów śledzi Katarzyna Ingram. Zadowoleni i uśmiechnięci, tacy byli moi rozmówcy przed egzaminem. W rozmowach zaznaczali, że nie stresują się tak bardzo, bo czują się dobrze przygotowani. Ostatnie tygodnie były dość intensywne ze względu na to, że wyzwaliśmy rzeczywiście mnóstwo arkuszy podstawowych i trochę też rozszerzonych. Uważałam, że jesteśmy dobrze przygotowana. Logarytmy są też ok. Funkcje, bo do... Mnożenie, te sprawy. Cieszę się, na to ten dzień chcę już mieć wszystko za sobą. I jeszcze przypomnę, że egzamin zakończy się tuż przed godziną 12. Dziś egzamin z matematyki piszą wszyscy absolwenci liceów i techników. W środę matematykę na poziomie rozszerzonym napiszą tylko ci, którzy ten przedmiot wcześniej wybrali do zdawania i którym potrzebny jest w rekrutacji na studia. Dziękujemy, mówiła Katarzyna Ingram. Funkcjonariusze z Nadodrzańskiej i Śląskiej Straży Granicznej oraz policjanci z CBŚP zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów znajdującą się na terenie jednej z miejscowości w gminie Lwówek. Ujawniono i zabezpieczono ponad 4 600 000 sztuk papierosów i niemal 400 kg krajanki tytoniowej bez wymaganych znaków akcyzy o szacunkowej wartości niemal 3,5 miliona złotych. Rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Rafał Potocki informuje też, że zatrzymano 6 osób, w tym 4 obywateli Serbii. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Nowym Tomyślu zarzuty dotyczące wytwarzania podrobionych papierosów, a także przestępstw skarbowych. Trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Wobec 2 Polaków zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju słońce, tylko na południowym wschodzie w ciągu dnia będzie przybywać chmur i tam pojawią się przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć. Przeważnie 20-22 stopnie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. 17-20 stopni, 25 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych,

Bardzo zdolny młody człowiek, Kuba Więcek, jego trio. Me and my present reason to na początek drugiej godziny naszego spotkania. 12 minut po 10, pora na płytę tygodnia. Basia, Butterflies. Tak patrzę, 87 rok Time and Tide, 89 London, Warsaw, New York. Potem długo czekaliśmy, no długo, 5 lat. Swedish Illusion 94, a potem It's That Girl Again dopiero 2009 i Butterflies 2018. 30 lat minęło, Basia wydaje dopiero piątą płytę. Były jeszcze dwie płyty koncertowe, Basia on Broadway 95 i From Newport to London 2011. 18 maja, czyli w przyszły piątek, ta płyta pojawi się na rynku, a my mamy ją wcześniej. Jeśli mają Państwo ochotę, trzeba będzie troszkę zaczekać, to bardzo proszę pisać już teraz. 71335, tak. I proszę nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie pocztowym, bo wysyłamy płyty pocztą. Mateo, Basia z naszej płyty tygodnia. Somewhere down the line, you'll know, no doubt, there's a Mateo z płyty Butterfly, to była Basia. Na pana Tomka, naszego stałego słuchacza, zawsze można liczyć. Pan Tomek napisał: imię i nazwisko to oczywiste, Basia Trzeczelska, ale adresu nie znam. W związku z czym nie dostaje pan dzisiaj płyty, panie Tomku. Płyty dostają pani Beata z Dobrzykowic i pan Mirosław z Rojewa, ale trzeba będzie poczekać do następnego piątku. Za chwilę będę miał zaproszenie do kina, ale na razie taka ładna para. Decemberist, a potem Limbowski. All for once in my, all for once in my life. Could just something go, could just something go right? All for once in my, all for once in my life. Could just something go, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting. Zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb.

Martyna Jakubowicz i Wojciech Waglewski. I żeby ziemia zadrżała, to takie ładne wspomnienie. Oh, I need you more.

nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Bowie, Absolute Beginners i za 16 minut 11. Fajny film. W piątek na ekrany naszych kin wchodzi film Romana Polańskiego Prawdziwa historia. Ryszard Jaźwiński miał okazję spotkać się z reżyserem w Krakowie podczas zakończonego wczoraj festiwalu Off Camera. Mówiąc o swoim najnowszym filmie, Roman Polański nie ukrywa, że powierzenie głównych ról Emmanuelle Senie, prywatnie żonie swojej żonie, oraz Ewie Green na początku wydawało się dość ryzykownym pomysłem. Rzeczywiście obawiałem się tego trochę. Nie wiedziałem, jak to się wszystko między nimi ułoży. Mogły się pogryźć. Ale okazało się, że od pierwszego momentu bardzo miały dobry stosunek, dobry raport, jak się to mówi już po polsku, relacje. I tak było do końca, także to nie było żadną przeszkodą, wręcz przeciwnie. Może gdybym potrzebował więcej z nimi czy nad nimi pracować, może bym nawet lepszy wynik miał, ale to tak dobrze szło, że ja właściwie tylko obserwowałem, ponieważ one są zawodowymi aktorkami, rzetelnymi, znały dobrze swój tekst i to samo wszystko się działo. Ale ta prawdziwa historia zaczęła się dla pana tak naprawdę od Emmanuelle Senie. Tak, tak, zaczęło się od Emmanuelle, bo ona mi tą książkę podsunęła, mówiąc, że może tam jest film w tym dla mnie. Ja przeczytałem, pomyślałem sobie, rzeczywiście, ja nigdy nie kręciłem filmu, gdzie konflikt odbywałby się między kobietami. Zawsze się to dzieje między mężczyzną a kobietą, albo głównie między dwoma mężczyznami, a tutaj tylko dwie baby. To było dwuznaczne i w książce tak samo jest to dwuznaczne. Znaczy nie wiadomo, czy tam jakiś jest fizyczny pociąg jednej do drugiej, czy to jest zupełnie tego elementu pozbawione. Trudno jest to właściwie wychwycić i chciałem oddać to w filmie, także nie wiadomo, czy tam jest, czy nie ma między nimi jakiegoś kontaktu względnie pociągu fizycznego. A czy pan jako artysta filmowy w jakimś stopniu utożsamiał się z bohaterką, z Delphine? Bo jednak ona też pracuje na styku życia prywatnego i tego jednak publicznego, oddaje swoją twórczość publiczności. Czy pan jako reżyser też miał takie skojarzenia? Nie, ja zupełnie nie przyszło mi to przez głowę. Wie pan, po raz pierwszy ktoś mi zadaje to pytanie, musiałbym się głębiej nad tym zastanowić, ale nie, jestem przekonany, że nie było tego elementu. Obsesyjne myślenie za każdym razem, kiedy zabieram się do kręcenia filmu. Nie opuszcza mnie to przez sekundę i wydaje mi się, że większość, jeśli nie wszyscy reżyserzy, mają podobne doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o ten film szczególnie, jest to już w książce, ale jest dużo tam w niej prawdy, dlatego że Delphine de Vigan miała olbrzymi sukces, odniosła olbrzymi sukces poprzednią książką, która była dość dokumentalna, bo była to książka o jej matce, która popełniła samobójstwo. I tam, znaczy, było tam dużo jej wrażeń osobistych i zarzucano jej zresztą, że wykorzystała historię swojej matki do powieści, co się zresztą odbija w książce, którą ja zaadaptowałem i jest trochę tego w filmie. Także ona niewątpliwie miała ten stosunek do tej pracy, ale ja jestem na zewnątrz, z daleka, obserwuję i staram się to opowiedzieć w sposób najbliższy autorce, ale jednak to nie są moje osobiste przeżycia. Ja mam dość duży dystans i to mnie specjalnie, mówiąc szczerze, nie przejmuje. Z Romanem Polańskim o filmie Prawdziwa Historia rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To tylko krótki fragment nagranego specjalnie dla Trójki wywiadu. Na dłuższe spotkanie z Romanem Polańskim zapraszamy do Trójkowo-Filmowo w niedzielę po 14. Just say it.